Benvingudes a Diàlegs amb Autores, un podcast de ràdio La Caníbal. Hola, sóc el Jesús de La Caníbal i avui tindrem un diàleg amb autores dedicat a Sebastià Portell. Sebastià va néixer a Ses Salines, a Mallorca, l'any 1992 i des d'aleshores ha fet moltes coses, tantes que no les podré explicar totes, però és autor de diverses novel·les, entre elles Ariel Escossos, El dia que va morir David Bowie, també textos teatrals com ara Transport o el primer La mort de Margalida, que va ser força conegut, i també ha tingut cura d'antologies, concretament una antologia dedicada a Antònia Vicenç i Amor sense casa, que és una antologia de poesia LGTBIQ en català. I a més de tot això, ara mateix és president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i comissaria des del 2018, juntament amb la Bel Olid i Ricard Ruiz Garzón, el festival CLIT de lletres catalanes queer, que té lloc un cop a l'any. I també ha escrit el seu primer assaig, que és el llibre sobre el qual conversarem avui, que s'intitula Les nenes que llegien al lavabo, i està publicat a Ara Llibres el 2021, i que ens ha agradat molt i que ens semblava molt, molt adient per als diàlegs amb autores, perquè diguem que tot aquest llibre és un diàleg amb autores i amb lectores. Però ara ens ho explicarà molt millor Sebastià, i mentre ens escolteu xerrar, tindrem l'acompanyament musical de la gran Guillermina Mota amb una cançó que ens ha proposat el mateix Sebastià i que té el bonic títol M'agrada la gent que dubta. Em plau la gent que dubta i abans de tot consulta el seu cor indecis. M'agraden els que diuen, els qui es contradiuen molt sovint d'improvís. Em plau la gent que oscil·la, que constantment vacil·la, que no s'instal·la enlloc. Confusa pel que passa i en part pensa que és massa i en part pensa que és poc. M'agraden les seves tonades, malgrat que algú les trobi estranyes. Detesto els esquemàtics, em plauen els llunàtics, els qui són com penells. Aquells que amb la cadena, per no fer massa pena, fan so de cascabells. Aquells que són capaços de dur el pes en braços del seu propi revés. Per no dir amb recances, salveu-nos de mancança i guardeu-vos l'accés. M'agraden les seves tonades, malgrat que algú les trobi estranyes. M'agrada el qui no gosa apropiar-se cap cosa i menys els seus semblants. Em plau la gent prou destra per ser una finestra per als ulls dels infants. Aquells que vitalici del tònics de judici ignoren els colors. La gent de poca talla que no exhibeix medalla i mai no rebrà honors. M'agraden les seves tonades, malgrat que algú les trobi estranyes. Em plau qui es balanceja com aquell que passeja l'estiu per Dijous Sant. Els qui es fan repotre i que voldrien fotre el camp de tant en tant. Que els diguin que la vida no respon quan la crida el mec més que per rut. I que algú els somrigui i amablement els digui mercès d'haver nascut. Per ser tan fraternal, per ser tan poc com cal, mercès d'haver viscut. Hola, Sebastià. Bon dia. Bon dia. Som aquí a la cuineta de la Caníbal. M'agradaria conversar amb tu una mica sobre les nenes que llegien al lavabo, que m'ha agradat molt. Quan vaig tenir una notícia pensava que seria narrativa i després veure que són com aquestes, no és com dir-ho, com ho invento, però aquestes com memòries cròniques de lectora i de lectures i les comunitats que enxarxen o que teixeixen les lectures, doncs, no sé, va ser una sorpresa molt agradable. I llavors aquest és el fil una mica del que m'agradaria estirar. En altres novel·les teves com Ariel i els cossos o en la mirada amb la que vas organitzar l'antologia de poesies, diria que es deien LGTBIQ, de poesies no heterosexuals, diguem, Amor sense casa, i trobo molta presència i molta invocació al cos. I això, doncs, m'interessa, m'interpel·la. Llavors, fent una mica, com entrellaçar una mica aquestes qüestions de les lectures i les antologies i les bibliografies i el cos i la lectura i l'escriptura, jo diria amb Judith Butler i amb Sarah Ahmed, que són dos dels meus referents, i així també doncs la citem. A mi m'agrada que la cita també és com una cita de... Una invocació, no? Sí, de quedar amb algú. Doncs, fent una mica cita a Judith Butler i Sarah Ahmed, jo diria que les meves dues primeres preguntes són sobre com es posa l'escriptura i la lectura al cos. I si no et sap greu, diré d'on ha sortit una mica aquesta pregunta o aquesta curiositat, perquè en alguns passatges, de manera breu però molt intensa, jo crec, o almenys que jo ho he vist com... Ja, ho he vist com si ja estigués subratllat, no sé com dir-ho. Ho llegia ja en fosforescent. Per exemple, el capítol d'Acord, que comença amb una frase que diu: hi ha moltes maneres d'apropiar-te d'una cosa i una és posar-te-la a la boca. Aquesta frase o un altre fragment on fas, crec que és una cita d'en Blai Bonet, que diu: contar, no, recordar, recordar, recordar, significa acostar les coses al cor. I per últim, una mica més endavant, que expliques que estàs experimentant per primera vegada què explorar mentre s'escriu. Doncs a mi tots aquests punts en els quals l'escriptura i la lectura es posen al cos d'una manera tan clara, una part del cos, m'agraden molt. Però he volgut preguntar-te per unes parts del cos que són camins menys transitats i que tu les cites, en concret, ara no trobo on tinc la marca, però és igual, et volia preguntar sobre com es posa l'escriptura, la lectura, a les galtes, perquè hi ha un moment on parla de la vergonya, sí, i com arranca del pit, si no recordo malament, i puja i es capa per les galtes. I surt per les galtes en forma, no?, de rubor, de vermelló. Sí. I, bueno, jo penso que la vergonya és un concepte interessant, sobretot per a la gent que estem fora de la... Sí, sobre la normativitat o... I, bueno, m'agradaria preguntar-te per això, no? Per les galtes i la vergonya, l'escriptura i la lectura. Sí, jo crec que déu-n'hi-do quin senyor viatge lector que has fet amb la teva pregunta, però té molt de sentit, està molt ben relligat i s'ajunta per mi en aquest darrer concepte, en aquesta vergonya que es pot llegir en una cara, que es pot llegir en unes galtes. Això és una qüestió que a mi personalment, ja no com a autor, sinó personalment, sempre m'ha afectat molt. I el fet d'ara portar mascaretes, de fet, m'ajuda perquè ningú sap què hi ha a sota. Hi ha vegades que t'agradaria exhibir-te, però n'hi ha d'altres que t'agrada camuflar-te amb un bonic fons, amb un bonic estampat, no? I relaxar una mica la identitat i la teva presència al món, fer més d'observador. A les nenes que llegien, que llegien al lavabo em vaig proposar pensar, preguntar-me sobre la llibertat en la lectura i l'escriptura. Ho vaig fer des d'aquest format que has comentat, que m'assembla una manera de definir-ho perfecta, que és de crònica lectora, és a dir, de deixar una fita, deixar una textualitat a partir d'una experiència viscuda, i per mi això passa pel cos. En un món d'intangibles, en un món en què l'imaginari ha estat, com dir-ho, comercialitzat, que es compra, que es ven, que la nostra imatge, ja és una paraula, fins i tot imatge, que ha estat absolutament pervertida, perquè qualsevol gest que tinguis, per exemple, de xarxes socials digitals, té unes significacions que fins i tot es poden traduir en un rèdit econòmic, no? Llavors, en un món en què els intangibles habiten aquell lloc de perversió, per mi una manera de tornar a allò que som i a allò que ens uneix és parlar del cos. En aquest sentit, per mi va ser molt inspirador el llibre manifest, poema, El riure de la medusa, de Len Cixous, on ella teoritza sobre l'escriptura femenina, on parla d'una escriptura femenina que a mi m'interessa molt, que no és des d'un punt de vista essencialista, com a dona, nascuda dona, com a biodona, diguéssim, sinó que parla de l'escriptura femenina com aquella que perpetren les persones contra el cis heteropatriarcat. I jo en aquesta imatge m'hi puc reconèixer, en aquest concepte m'hi puc reconèixer i puc donar la meva ploma al servei d'aquest exèrcit, no? I quan explica això, Cixous també proposa que aquesta escriptura femenina sigui feta des del cos, des de la menstruació, des de la natura cíclica de les persones, des del patiment, des de les ferides, les cicatrius que es noten en el cos, i que el cos d'alguna manera s'aboqui en el text. Llavors, per respondre a aquesta pregunta que sembla gairebé una pregunta com de club de lectura de te anglès, no? Som lliures quan llegim? Som lliures quan escrivim? No? És una cosa que en l'època victoriana segur que es devia discutir, i es devia discutir de la manera més superficial del món, o no, qui sap, depèn de com la llegim. A mi m'interessava donar-hi una resposta molt personal, molt íntima, i vaig pensar que la millor manera de fer-ho era anar a la meva infància, que era un espai que jo no sempre hi havia tornat amb tanta facilitat, i fer-ho concretament des del cos. Per això aquestes citacions que has fet, Jesús, per mi són molt valuoses, perquè el capítol de cor parla de posar-nos les paraules a la boca i fer que tinguin una altra vida. O aquesta citació de Blai Bonnet, que recordar és tornar a passar les coses pel cor. I com les hi tornem a passar? En forma de paraules. Perquè és l'única manera que tenim de funcionar més enllà d'allò físic. Moltes gràcies. També a mi m'agradaria apuntar que penso que les galtes i la vergonya tenen un paper molt important quan estem parlant d'una d'escriptures feministes i aliades, en tant que tu dediques una bona part, no, a la vergonya de llegir i la vergonya d'escriure, on també diguem que no has fet un llibre ple d'amor pels llibres, però no caus en aquesta cosa de la seva bondat per se, sinó precisament això. Els llibres són una mica també un camp de batalla, i en aquest camp de batalla hi ha les exclusions es produeixen moltes vegades mitjançant la vergonya. Per exemple, en la vergonya de llegir, a mi em ve al cap tota aquesta qüestió aquestes exclusions com de classe, respecte a l'esnobisme, de la lectura com cosa bona en si, I ella fa una defensa també d'allò illetrat o d'altres lectures, que està molt interessant, que us recomano molt. I després, la vergonya d'escriure, també aquesta qüestió, aquesta dificultat i bloqueig doble o triple que podem experimentar alguns subjectes escriptors per raons polítiques, per raons de gènere molt i de gènere, de classe i raça, diguem, no? Vull dir, és una vergonya molt que apunta a situacions polítiques i això m'interessa molt també. I voldria afegir també que aquesta vergonya en la lectura i en l'escriptura ens fan prendre consciència de fins a quin punt la literatura, la lectura, l'escriptura són actes polítics. Clar, el llibre parla d'aquesta infància, has dit la meva visió de la lectura no és naïf, però és que la meva infància o la infància que vaig voler retratar aquí tampoc. Si n'hagués de fer balanç, seria més aviat una infància molt feliç i molt afortunada. Però alhora jo vaig ser un nen gras i tractat com a nen gras. Vaig ser un nen que no tenia clar que fos un nen en tant que home i tampoc que fos un nen en tant que dona. De fet, la meva identitat de gènere és un aspecte que estic en procés de redefinició, de desidentificació, com proposa Paul Preciado al seu penúltim llibre, Un apartament en Urano. És un aspecte, jo sempre dic, el meu gènere és faig el que puc, no? I el Sebastià de 6, 7, 8 anys, sense tenir aquest aparat teòric que li permetia verbalitzar-ho, també feia el que podia, perquè ell no notava cap diferència amb persones de qualsevol gènere que tenia al seu voltant. O millor dit, podia sentir afinitat amb persones de qualsevol tipus. Llavors, aquesta dificultat d'identificació amb allò que s'esperava que fos, aquell cos no normatiu ja d'entrada i profundament marcat ja d'entrada, a mi em van situar, no perquè jo hi volgués anar, sinó que em van situar en un lloc que ja era altre, que ja era diferent. I per mi això va ser una virtut. Si hagués de triar una perspectiva, en triaria una, potser no aquesta mateixa, però una de semblant, perquè em permet una cosa que a mi em sembla molt valuosa a la vida en general, però també en la literatura, fins al punt que la defineix, que és l'empatia. Quan tu has estat situat en un espai de diferència, aprens a recórrer les diferències que et separen amb moltes altres persones. I això és profundament enriquidor, perquè coneixes moltes altres vivències. I tant, sí, també a mi els llibres m'han, no sé com dir-ho, capturat per això, per la possibilitat de posar-te en altres mirades i no és poc això. Com a segona part del cos que m'agradaria invocar o convocar aquesta conversa, és que m'ha agradat molt i ara ja s'ha... Gràcies perquè m'has fet el peu una mica que explica el tema. Hi ha un moment on anomenes les estries i justament les estries m'han agradat molt que estiguessin perquè són una escriptura, el cos. Perquè sí. Ja no me recordo ja qui deia que tot escriu, no? Que l'aigua escriu sobre la roca i que tot és escriptura. I llavors aquestes estries són, les entenc com a escriptura al cos i també com a una escriptura que és memòria també. I llavors penso que bueno, ja estaves tu traient temes, però aquesta qüestió dels cossos, com són llegits, com s'inscriu als cossos, tot el que ens passa, la mirada de la resta, però també el nostre pas pel món. Doncs això, em sembla que les estries són una imatge preciosa i meravellosa, i m'agradaria que parlessis d'elles. M'agrada que t'hi hagis fixat, perquè per mi era important que hi fossin, perquè el llibre hi parla de certes estranyeses o dissonàncies amb els suposats cànons de bellesa que es projecten en nosaltres, i volia també parlar de la ressignificació, de l'orgull d'aquelles suposades tares o d'aquelles suposades aquells suposats defectes que tenien els nostres cossos, i concretament el meu en aquell cas. A mi les estries és una cosa que m'encurioseix molt, no sé si ni que m'agraden, però m'atreuen molt conceptualment, perquè és el que expliques, les estries poden, són una marca d'una infinitat de significats brutal. Una estria te pot explicar un creixement, però també et pot explicar una etapa de plenitud vital, aquestes etapes en què t'acomodes i que de sobte decideixes que no necessites aquell xut d'endorfines i per tant fes esport constantment per tu estar bé amb el teu cos, o al contrari també poden representar aquell moment en què potser menges més que de costum per qüestions d'ansietat o perquè et ve de gust, és igual, i això se t'acaba marcant a la pell, és a dir, literalment se't tatua, i no se't tatua amb una tinta, sinó que se't tatua amb un desbordament, és el teu cos que ha dit jo ja no puc més, però te'n donaré una mica més. I volia que hi fossin, volia despertar o manifestar un cert orgull respecte d'elles, perquè els cossos tenen respostes, ens donen missatges, i a vegades que està bé mirar-les i dir, mira, gràcies per avisar-me, gràcies per ser-hi, gràcies per ajudar-me, gràcies per desbordar-te i permetre'm explorar camins i vides que abans no tenia, no? I tant, i camins literaris, perquè jo ara mateix no recordo mai haver llegit parlar de les pròpies estries en una escriptura que no fos de dones. Llavors, per això, és el moment on aquesta escriptura feminista i femenina de Sixus que invocaves abans és on jo la trobo, perquè de cop és una imatge del propi cos amb molta potència poètica i política. I estic d'acord, i alhora em faig una lectura més pessimista o més crítica. I és que supos que si jo he parlat d'aquest tema, d'aquesta resignificació d'una suposada vergonya, és perquè jo vaig ser socialitzat, sobretot entre dones, cisgènere. I d'alguna manera entenc, o m'imagino, i les nenes que llegien a la Baua mentre l'escrivia em va ajudar molt a entendre-ho, que n'he heretat o n'he socialitzat els orgulls, les virtuts, les maneres de fer, però també les vergonyes i també aquestes repressions sobre el cos. D'alguna manera també me les he fetes meves. És a dir que, per una banda, crec que està molt bé que jo com a persona que no m'identifico com a dona parli d'això perquè no és una cosa tan comuna com tu dius, però alhora també pens que és el signe, és la marca d'una violència, malauradament, perquè crec que si els senyores no n'han parlat és perquè en el cos d'un senyora no hi han projectat si hi ha d'haver estries o no n'hi ha d'haver. I en tenen moltíssimes. Jo n'he vistes moltíssimes d'estries a cossos de senyores, i algunes són precioses i d'altres són com són. És igual, no cal llegir-ho en clau de bellesa. Però volia fer aquest apunt, perquè crec que si em vaig parlar va ser més per una violència compartida que per un orgull o una... És a dir, anava a dir, no era per orgull ni per comunitat, però sí que és per comunitat, però és per una comunitat que pateix una violència. Sí, sí, i una exclusió de l'escriptura, tot sí. Últimament. És part de la construcció, no? Per últim, m'agradaria passar una mica més ampla, que penso que és una mica molt de l'os del llibre, que és el que podríem dir una bibliografia, però una bibliografia en molts sentits, o una comunitat d'autores i lectores, no? En aquest llibre trobareu molts fragments, moltes referències i moltes històries sobre escriptores, i és una cita contínua, que també són unes polítiques molt feministes de l'escriptura, això, i també això. Citant jo ara un altre cop a la meva companya artista Helen Heleton, ella parlava de la bibliografia com a autorretrat. I també amb Lucía Gaña parlaven de la bibliografia com a resistència. Mm-hmm. I a mi se'm creua una mica amb aquesta imatge que no sé si hauràs vist de la Barbara Kruger, que diu your body is a battleground, el teu cos és un camp de batalla, i diria, la teva bibliografia és un camp de batalla, no? Què ens podries dir d'aquesta família no heterosexual que tu desplegues en aquest llibre, que són totes aquestes autores reunides, parlant d'elles i gairebé parlant entre elles en el sentit de que tu les connectes unes amb altres, etc. No? m'identifico moltíssim amb aquesta idea de bibliografia com a camp de batalla i com a espai de resistència, perquè en una cultura que s'expressa en una llengua minoritzada, des d'un cos també minoritzat per un tema de desidentificació de gènere, per una sexualitat dissident també, o que intenta no entrar dins les categories convencionals, és important dir allò que llegeixes, i és important expressar amb qui t'identifiques, amb qui tens afinitats, amb qui tens dit semblances, perquè també hi ha algunes citacions que són condemnes d'alguna manera, i és bo tenir present aquelles paraules que t'han fet mal, aquelles que t'han creat vergonya i que tu t'hi vols tornar i els hi vols donar una resposta, aquelles que t'han inspirat, aquelles que t'han fet plantejar les coses. Crec que mai ho havia fet, és a dir, la meva vida és una constant citació, això d'entrada. Vull dir, sóc més lector que escriptor, tot i que em dedico a l'escriptura, per un tema d'humilitat i per un tema també de passió. A mi el que m'entusiasma és conèixer mons, és arribar a altres mons, i això ho puc fer amb gent que ha dit les coses millor que jo abans. I en aquest sentit és el que deies, que és una pràctica feminista, és una pràctica de reconèixer la genealogia o el llegat de totes aquelles persones que ens han precedit, que s'han atrevit a dir les coses abans que nosaltres, que moltes vegades les han dit millor, o que les han dit de maneres que avui ens poden ser profitoses, que les podem matisar, les podem ampliar, com per exemple aquesta operació que intent fer al llibre amb Belén Sixú, aquesta idea d'escriptura femenina, que en els primers anys després de la publicació d'aquest llibre va ser llegit des d'un punt de vista més essencialista, però que a mi mateix, la professora Elena González de la Universitat de Barcelona, quan em va parlar d'aquest llibre, ja me'n va parlar en aquesta clau. Em va dir, tu fas escriptura femenina. I a partir d'aquí jo vaig dir, si Elena González m'ho ha dit, jo puc. És a dir, sempre m'agrada reconèixer d'alguna manera, encara que és una paraula que em fa una mica de respecte, l'autoritat. I autoritat en persones, en discursos, que no sempre han estat reconeguts com a tals. I per mi, el que em digui una professora experta en estudis de gènere com Elena González, gairebé va a missa, o va a l'aquelarre, jo que sé on va, però va a alguna banda, com a mínim ho he de considerar. I em sembla un acte també molt natural alhora, perquè la cultura al final és una cosa política, és una cosa compartida, i un llibre que pretén néixer com un bolet és un llibre que t'està mentint. Uh-huh. És un llibre que t'està amagant l'ordit que hi ha al darrere. I jo crec que és important reconèixer d'on vens, qui t'ha portat allà on ets ara, des d'on escrius i penses ara, i donar les gràcies. Sí. D'alguna manera també és com... Jo diria fa poc en una altra banda que fa uns anys que vaig començar a llegir-me els assaigs acadèmics, la part d'agraïments, que al principi me la saltava, i quan vaig llegir la primera vaig veure que és on trobes que tot llibre és col·lectiu, no? I que és molt important, i d'alguna manera ara les llegeixo amb delectació, les pàgines d'agraïments. Per mi també és un lloc molt divertit. És com, allà veus, si abans deies tu l'aquelarre, doncs això, allà veus l'aquelarre o el coven que ha fet possible el llibre, sí. No? I res, que sí, també d'alguna manera podria ser com un llibre que és tot ell una secció també d'agraïments, no? També, sí, i tant. Hi ha molta gratitud a les autores. M'agradaria demanar-te dues recomanacions per a les nostres oients i lectores. I què ens podries recomanar? Doncs us recomanaré dos llibres que he trobat triant i remenant al vostre fons, i m'ha encantat trobar-los perquè són dos llibres que m'estim molt. Un és de títol gairebé impossible de recordar, crec que es diu En aquest món per un moment som grandiosos. Ho he dit bé? Sí. És de Doshan Wong, un autor vietnamita resident als Estats Units, que reivindica molt aquesta identitat transnacional, traduït per Yannick Garcia. És un llibre ple de tendresa, ple de dolor, amb una força lírica molt potent i que alhora pot agradar a molta gent que no necessàriament podria llegir la poesia de Wong. Per tant, és una molt bona porta d'entrada a la seva literatura. I d'altra banda, hi ha un llibre de literatura catalana que a mi m'ha entusiasmat, que no sé si dir-ne literatura, periodisme, crítica o tot plegat, perquè l'entrevista també és un gènere literari, d'alguna manera. És Baules, 21 escriptores catalanes i el seu temps, de Marta Nadal, que va publicar l'any passat l'editorial Coma Negra, i que és un retrat preciós de la literatura catalana escrita per dones al segle XX i principis de XXI, perquè n'hi ha algunes que han publicat més recentment. Hi ha noms des de Marta Pessarrodona, passant per Maria Mercè Marçal, Montserrat Roig, em sembla, i arriba fins a autores més joves i contemporànies com Sònia Moll o Irene Solà. És una delícia, és memòria, és diversitat i és un llibre molt inspirador. Que bé, moltíssimes gràcies. A més, la novel·la de Wong, que és una de les meves preferides de la llibreria també, i en canvi el Baules encara no me l'he llegit i ara serà el següent perquè tinc moltes ganes. A més, és un llibre que es pot llegir en càpsules, vull dir, no té una linealitat, que sí que la té històrica, però que tu pots anar dient, mirar una entrevista, ara aquesta autora m'interessa més, aquesta no la vull ni mirar, perquè tots tenim afinitats, i està molt bé. Que bé, moltíssimes gràcies. No sé què més afegir, vull dir que moltíssimes gràcies i que ha estat un plaer poder conversar d'un llibre que a més és tan generós en aquest sentit perquè és una conversa constant, no? Que puguem gaudir de molts altres. I tant, per molts anys. Moltes gràcies a vosaltres, ha estat un gust. Gràcies. Moltes gràcies a totes per la vostra escolta. Us esperem, com sempre, al proper capítol de Diàlegs amb autores i que la germana de Shakespeare pugui néixer.